من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانه ويكون من فوزي سبحانه بيلي سكاي كني بيم بي ولا ني نعم ناني ناويزا كفanya تحرير ufupisho wa maneno katika upande wa aya ambazo zina kufanana na aya ambazo ziko wazi tahriru qawli nani anaweza kutoa tahriru qawli kwa ufupi ambao Sheikh Uthaymeen ameionyesha katika kitabu chake hapa naam haraka haraka kwa hivyo tumeenda kusoma siku nyingi tahriru qawli kwa ufupisho ni ipi naam Ikiwa ni katika upande wa mahususi ya sheria na kuwa ni kwamba ni jambo ambalo la mtu mwenyewe. Kwa hiyo na wakati mtu anaweza kuwa wanatofautiana watu katika ufahamu na katika ufahamu wanatofautiana watu katika ufahamu na kielimu. Inaweza kuwa mtu kafahamu kitu kingine, kafahamu vizuri, afu mwingine hajafahamu vizuri. Kwa watu watatofautiana kama alafu vile vile katika upande wa sheria mshusho wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna kwa aya zake amezishusha kunako ubainifu ulikuwa wazi mpaka nifikia hatua, yani kunifika hatua kwamba haikosekani kunako hata mmoja kunako Waislamu kutokufahamu maana yake. Kwa hiyo Qurani yenyewe kwa vile ilivyokuja ni ubainifu na ni hoja kwetu sisi, kwa hiyo inajumika sisi kufahamu kwa sababu imekuja kwa hiyo. طيب kwa hiyo jazakumullahu khair. Kwa hiyo tunasema kwamba tahariru alqawli ni kwamba kunako sifa za Allah ndani ya Qur'an na Sunna. Kwanza kabisa tunasema kwamba kama alivyosema shekhe kwamba hili jambo linarudi katika nisba ya mtu. Jambo hili linarejea kwenye nisba ya mtu mwenyewe binafsi. Ufahamu wake na elimu yake. Kuna mtu ufahamu wake ni mrefu na kuna mtu ufahamu wake sio mrefu. Kuna mtu ufahamu wake ni mpana na kuna mtu ufahamu wake sio mpana. Kwa hiyo swala hili linarejea katika ufahamu. Jambo la pili tunasema kama alivyosema shekhe ni kwamba Qur'ani nzima min awwaliha ila akhiriha hakuna aya yoyote yenye kutatiza. Aya ndani ya Qur'ani zote ziko wazi nyeupe kama vile jua. Kwa hiyo ikija sifa ndani ya Allah, sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Qur'ani ibainifu iko wazi, basi hiyo maana inachukuliwa kama ilivyo, na hawezi mtu kutia shaka kwamba sifa hii inamaanisha kadha kadha kadha, la, bali sifa kama inajulisha juu ya mkono, sifa ya Allah, Allah subhanahu, kwa maana mkono itatafsiriwa hivyo hivyo kwamba Allah ana mkono, Allah ana uso. Naam, Allah ana uso. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ni nyeupe, iko wazi, bayyina. جزاكم الله خير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها وحكم كل منها. أنا سمع شيخ عثيمين معنى الرد نمعنى التأويل نمعنى التشبيه نمعنى التمثيل نحكم يكيل موجة كتيهيزو. Tumeyasoma haya maneno huko nyuma tumepita ibara zenye kujulisha, zenye kutamka neno arraddu, kuna ibara zimetamka ta'wil, tashbih wa tamthil. Sasa anakuja hapa anazinyambua na kuziweka wazi nini maana ya arraddu. Qala, nasema arraddu, maana ya arraddu at-takdhibu, ni kukadhibisha, wal inkaru, na kukanusha, lafdhan wa maana. Ukisema arraddu unamaanisha kukadhibisha na kukanusha tamko na maana yake, wal inkaru lafdhan wa maana. Kisha akasema mithlu an yaqul, mfano mtu kusema laisa lillahi yadan, Allah tabaraka wa taala hana mkono. La haqiqatan, sio kiukweli kabisa, wala majazan, wala kimajazi. Mtu akisema kwamba Allah hana mkono, sio kihakika wala kimajazi, anasema wa huwa kufurun, na arraddu hukumu yake ni ukafiri. Kabla ya kwenda kwenye hukumu, mtu akisema kwamba Allah hana mkono, tunasema huyu amekadhibisha na amekanusha ile aya iliyokuja kutamka mkono. Ameikanusha ile aya tamko lake, na vile vile amekanusha nini? Maana yake. Ile aya imekuja bali yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah tabaraka wa taala ana mikono miwili na anatoa jinsi anavyotaka. Mtu akaja akasema bwana Allah hana mkono. Akasema hivyo tu kwamba Allah hana mkono. Yaambiwa huyu amefanya takdhibi, amekadhibisha, na vile vile amefanya nini? Inkar, amekanusha. Amekanushaje? Ameikanusha ile aya yenyewe ilipotamka, na vile vile maana inayojulisha ile aya pia amefanyaje? Ameikanusha. Kwa anaposema kwamba sio kikweli kweli wala si kimajazi, majazi maana yake sio hakika. Tunaposema hakikatan, kwa maana ukweli, kinyume cha ukweli majazi, sawa, sio uongo. Ukisema hakikatan, kwa maana ukweli kabisa, Allah hana mkono, mathalan nasema anakanusha kwamba Allah hana mkono, halisi kabisa, uhalisia wake, ukweli kabisa, hana mkono, na wala si majazi, kwamba ikatokea mtu akaanza kukisia katika akili yake akatiatia fikra kwamba iwezekana akawa na mkono, pia hata hivyo pia amekanusha. Na majazi haya ni maneno ya lugha ya Kiarabu, lakini ina maana pana. Lakini kinyume chake hakikatan, la hakikatan wala majaz, hakika ndio kweli na kinyume chake ni to majazi. Sasa yeye huyu amekanusha uhalisia wenyewe, na amekanusha hata kule kudhania kwenyewe ndio majazi, kote amekanusha kwamba Allah hana mkono, la hakikatan wala majaz. Nini hukumu ya takdhib? Ni nini hukumu ya yule mwenye kukadhibisha na kukanusha? Anasema wa huwa kufurun, ni ukafiri. Liannahu takdhibun lillahi wa rasulih, ni kwa sababu hapo umemkadhibisha Allah na umemkadhibisha nani? Mtume wake. Ndani ya Qur'ani kuna aya zimethibitisha kwamba Allah subhanahu na uso. Ndani ya Qur'ani kuna aya zimethibitisha kwamba Allah anastaajabu. Ndani ya hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam zimethibitisha kwamba Allah subhana ana unyayo. Hadithi za hii Allah ana mguu, mtu akasema hapana, Allah hawezi kuwa na mguu hata siku moja. Sasa huyu anaangaliwa kabla ya kumkufurisha, wanachuoni wanasema hivyo, anaangaliwa kabla ya kumkufurisha na kumwambia kwamba ni kafiri. Qad yakunu hadha almunkiru jahilu, anaweza akawa huyu mwenye kukanusha ni mtu mjinga. Ikiwa yeye ni mjinga, fayu'dharu, apewa udhuru, wala hata kufurishwa, hatuambia hili ni kafiri huyu. Kwa sababu kuna watu wa kawaida tu ma'awam, kwa ile hadhi ambayo wameletewa sura na maelezo kuna kwa Allah, kwa hiyo ile nafasi yao ya kumtukuza Allah imekuwa kubwa kiasi, yani kiasi cha hali ya juu, kiasi kwamba kuna mambo ya kibinadamu, mambo ambayo wanadamu wanayo, kwa ajili jinsi wanavyomtukuza Allah wanaona hastahili kabisa kuwa nayo Allah, kwa sababu kumtukuza kupitiliza. Bali tunasema kwamba kumtukuza Allah ni jambo linalofaa, lakini unatakiwa umtukuze Allah kwa yale ambayo ameyataja na yale ambayo ameelekeza kisheria. Sasa jinsi anavyomtukuza Allah ukamwambia kwamba Allah bwana na mguu atakukatalia kabisa. Hawezekani. Unyayo wangu huu ndio kama wa kwake. Mguu wangu huu kama wa kwake. Hasa kwa sababu ni jahil, huyu hata kufurishwa. Fayu'dha, atapewa udhu kwa sababu ni jahil. Lianna aljahla min mawani'i at-takfir. Kwa sababu katika vizuizi vinavyopelekea mtu asikufurishwe ni ujinga. Katika vizuizi vinavyopelekea mtu asikufurishwe akafanywa kama ni kafiri ni ujinga. Mtu akiwa ni mjinga haambiwi yeye ni kafiri. Ama yule ambaye anayejua fahamu kabisa kwamba huyu anafahamu na kisha akaja akafanya tankir wa takdhib akakanusha kabisa kwamba Allah hana sifa hiyo mnayomsemea, huyu yuko wazi kabisa kufurishwa naambiwa kwamba yeye ni kafiri. Kama vile wanachuoni walivyokufurisha firqatu min aljahmiya, kama vile wanachuoni walivyokufurisha kundi miongoni mwa makundi ambayo inaitwa nini, aljahmiya. Hiyo ndio maana ya araddu. Nini maana araddu? Atakdhibu wal inkar. Na nini maana inkar? Kukanusha lafzan wa maana. Anakanusha ile tamko lenyewe anaikanusha na ile maana ya juu yake pia anaikanusha. Na hukumu yake ni nini? Kufurun, lakini kwa sharti. Akiwa nani? Ajua. Si ndio? Ana elimu. Huyu ndo anakufurishwa. Lakini mtu ambaye ni mjinga mjinga fayu'dha. Huyu hakufurishwa. Kwa sababu gani? Lianna aljahla min mawani'i at-takfir. Kwa sababu ujinga ni katika vizuizi vya nini? Vya kukufurishwa. Mtu akishakuwa ni mjinga tu, tayari anaanza kumkufurisha. Eh? Chizi, mtu chizi. Anafika hapa anachukua msafara na kukojolea. Mnamkufurisha. Hii ni kafiri hili. Wewe ndio utakuwa mjinga. Wewe ndio mjinga. Chizi kabisa, unamwona chizi anafanya jambo la kukufuru, eti wao mkufurisha. Wajua pale anachokifanya pale sio akili yake. Au jalie ni mtu sio chizi, lakini hajasoma, ni yale tu mazingira aliyokulia, amekuwa watu wasomi, hawafuatilii mambo ya dini. Au ongea tu mambo ambayo unaona ya ukafiri kabisa. Huyo hatakufurishwa mpaka apewe bayana, abainishiwe kwa upole, kwa ulaini, kwa subira ya hali ya juu, siku na masiku na mikaka, mpaka uone kwamba sasa hii amefikishwa vya kutosha na anaelewa kinamna fulani, lakini afanya ubishi. Hiyo ndio maana araddu. Faqala wa ta'wilu, na maana ya ta'wil at-tafsiru, ta'wili maana yake ni tafsiri. Wal muradu bihi huna, na makusudio ya ta'wili hapa, tafsiru nususi sifati bighairi ma arada Allahu biha. Maana ya ta'wili hapa ni tafsiru nususi sifati, ni kuzitafsiri nususi za sifa, bighairi ma arada Allahu biha, kuzitafsiri kinyume na vile anavyotaka Allah kutafsiriwa. Wa rasuluhu vile vile na mtume wake, bighairi ma arada Allahu wa bighairi ma arada rasuluhu. Tayib, bighairi ma arada Allahu biha, ni kuzitafsiri sifa za Allah kinyume na anavyotaka yeye Allah, biha kuzitafsiri, wa rasuluhu na kinyume anavyotaka kuzitafsiri mtume alayhi salatu wassalam, wa bi khilafi ma fassaraha ba'd as-sahaba, na akataka kuzitafsiri kinyume na walivyotafsiri maswahaba, wa tabi'una na kinyume walivyotafsiri wafuasi wa maswahaba au wanafunzi wa maswahaba, lahum bi ihsanin, kwa wao wanastahili kupata wema. Nini maana ta'wil? Ta'wil ni tafsiri. Imekuja aya, mtu akaitafsiri, tunasema hiyo ndio inasemwa ndio nini, ta'wil. Lakini nini maana ta'wil inayokusudiwa hapa? Ta'wil hapa inayokusudiwa katika hizi aya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kwa hiyo kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili. Wao wanatafuta ta'wili. Makusudiwa ta'wili hapa ni wao kuzitafsiri aya, kuzitafsiri sifa za Allah kinyume na anavyotaka Allah, au ni kuzitafsiri sifa kinyume na alivyotafsiri nani, mtume alayhi salatu wasalam, au kuzitafsiri sifa za Allah kinyume walivyotafsiri maswahaba na kinyume alipotafsiri nani wanafunzi maswahaba. Hii ndio ndio tawili. Lakini maana tawili asili yake maana yake ni kutafsiri. Lakini makusudio kwenye hii aya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah au ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili, maana ya ta'wili hapa ni kwamba wao wanataka kuzitafsiri kinyume na alivyotafsiri Allah. Sisi nielewa mshehe. Eh? Makusudio ya hii aya maana ziko mbili hapo. Inasema fa ammal ladhina fi qulubihim zayg, na amma wale ambao katika vifua vyao na nyoyo zao kuna mashaka, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanazifuata zile aya zenye kuletea zenye kuwaletea utata. Ibtigha alfitna, lengo lao wanazifuata aya hizo kwa ajili ya kutafuta fitna. Wa ibtigha ta'wili, na lengo lao ni kutaka kuzifanyia ta'wili. Nini maana ta'wili hapa? Ibtigha alfitna wa ibtigha ta'wili, nini maana tafsiri hapa? Nini maana ta'wili hapa? Maana yake ni kutafsiri kinyume alivyotaka Allah. Lakini ukisema wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, maana yake ni tafsiri ambayo Allah mwenyewe anaitaka. Sawa jamani? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Hiyo ndio maana ta'wil. At-tafsir wal murad bihi huna tafsir nusus as-sifat bighayri ma arada Allah biha wa rasuluhu wa bi khilaf ma fassaraha bihi as-sahabatu والتابعون لهم بإحسان. ونقول ما صحابة فيونا درجة لك تفسيري. أنا سيما وحكم التأويل وحكم التأويل على ثلاثة أقسام. نحكم ساسا تأويل إبو كتك في جوانيو فيتات. حكم يتأويل إبو كتك في جوانيو فيتات. نا تأويل إناذ يقوى هو إنقوى نكوكانوش معانا نكوتبتش تمكو. فجماني maana ta'wil huwa inakuwa yakunu biinkari al-ma'na wa ithbati al-lafzi. Maana ya tankir, maana ya ta'wil ni kukanusha maana, ile maana ile kujana ile sifa mtu anaikanusha, lakini tamko lenyewe la hilo sifa analikubali. Wa ithbati al-lafzi, kuthibitisha tamko. Hukumu za ta'wil sasa nasema al-awwal, ya kwanza أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه. أنا سمع يقوان زكا بيسا حكم يتأويل أن يكون صادرا عن اجتهاد إيو تأويله إمتوكانا نكجتهيد كجتهيد كومتو صادرا عن اجتهاد إمتوكانا نكجتهيد كومتو wa husni niyatin, na uzuri wa nia yake. Bihaithu idha tabayyana lahu alhaqu, kiasi cha kwamba pindi takapombainikia kwake yeye haki, raja'a an ta'wilihi, anarejea anarudi nyuma kwenye ile ta'wili aliyoitoa. Fahadha ma'fuun anhu, huyu sasa yeye amesamehewa. Hukumu ya kwanza kabisa, mathalan mujtahid, tachukulia mtu ambaye amefikia daraja la kujitahidi, mwana wa chuoni mkubwa, akatafsiri aya au akatafsiri sifa, tayari ameshafikia ile daraja la jitihadi la kujitahidi, kwa mwana wa chuoni mkubwa. Sasa hukumu ya mtu huyu ambaye atatafsiri sifa za Allah akazitafsiri ndivyo sivyo, lakini kumbuka kwamba yeye tayari ameshafikia daraja la kuwa ni mujitahidi. Sasa anasema shekhe, na ametafsiri pale ma husni niya, akiwa na nia nzuri, amekusudia jambo la kheri zuri, kwamba sio kumkufuru Allah, sio kuzikanusha sifa za Allah, wala sio kukataa zile sifa ambazo Mtume alayhi salatu wasallam alizifundisha. Yeye ametafsiri kwa nia nzuri, lakini akakengeuka kidogo. Sasa anasema kiasi cha kwamba huyu mtu, kwa sababu nia yake nzuri, kiasi ya kwamba akitokea mtu akamwelekeza, bwana hapo umekosea, hii tafsiri uliyotoa sio sawa, huyo mtu anakuwa yuko tayari kurejea, kujirudi kwa lile kosa alilofanya. Hukumu ya ta'wili hii aliyoifanya, anasema fahadha ma'fuun anhu, yeye atasamehewa kwa hii tafsiri hii. Hatokufurishwa wala hatofanywaje, la bali huyu yeye fahadha maafuun anhu li anna hadha muntaha wus'ihi, kwa sababu hili limetokana na ukomo wa uwezo wake. Li anna hadha muntaha, kwa sababu hili la kutafsiri limetokana na kikomo cha uwezo wake. Waqad qala Allahu ta'ala, na Allah amesema, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah ikalifishi nafsi chochote isipokuwa kwa uwezo wake. Kwa hiyo hukumu ya kwanza ta'wil, narudia tena, hukumu hii inarejea au inaangaliwa au inatokana na yule mtu ambaye tayari ameshafikia daraja la nini, mujitahid, yani swadiran an ijtihadi, imetokana na mtu kujitahidi mwenyewe, kwa maana tayari ameshafikia daraja la ijtihadi, mwana wa chuoni mkubwa. Moja, mbili, vile vile nia yake ni nini nzuri, hajakusudia kabisa kumkufuru Allah, hajakusudia kabisa kubadilisha sifa, kiasi cha kwamba kwa sababu nia yake ni nzuri, akitokea mtu akamuelekeza, bwana umekosea, hivyo sivyo, usahihi ni huu, basi yeye yupo tayari kujirejesha nyuma na kukubaliana na hilo, basi hukumu ya taawili hii ya tafsiri ambayo imeitoa ya kimakosa, hukumu yake inakuwa nini, maafuun anhu, yenye kusamehewa, yenye kusamehewa. Kwa nini? Kwa sababu hili limetokea kwake ni kwa sababu ndicho kikomo cha uwezo wa elimu yake. Na Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kwa hiyo hukumu ya kwanza ni hiyo ya ta'wil. Athani nasema ayakuna sadiran an hawa wa ta'assubi wa lahu wajhun fi al-lughati al-arabiyya fa hadha fiskun wa laysa bi kufrin. Anasema namba 2, ayakuna sadiran an hawa wa ta'assub, iwe ta'wili imetokana na matamanio, hawa kutokana na matamanio yake ya nafsi, wa ta'assub, na kuwa na ta'assub ya kushikamana na baadhi ya mambo kichomchunga. Ta'assub ni kushikamana na kitu kichomchunga bila dalili wala bila hujja, kama vile mwenye kushikamana na ukabila akaona ukabila ndio utakompeleka peponi, akaona kushikamana na utaifa, akamaona mwana shikamana na madhehebu ya Shafi, sisi watu wa Shafi hata kama wamekosea tunasema ta'assub. Sasa hukumu ya pili, yule ambaye atakayekuwa amefanya ta'wili, amefanya tafsiri ya kimakosa katika sifa za Allah, lakini amezitafsiri kutokamana na matamanio yake yeye mwenyewe nafsi yake, au imetokamana na ta'assub ya kushikamana na madhehebu na makundi miongoni mwa makundi kama ya Mu'tazila, kama ya Jahmiya, kama ya Mu'attila, akashikamana nayo kwa sababu anayaona makundi haya au kundi hili ndio liko sawa, hata kama lipo katika batil, yeye akafanya ta'assub bila kung'ang'ana nalo, kang'ang'ana kisawa sawa. Kisha nasema walahu wajhun fil lughati al-arabiyya, na hii ta'wili anayoifanya ina njia ya kutafsiriwa kilugha ya Kiarabu, basi anasema fahuwa fiskun, hii ta'wili na yeye mwenyewe watakuwa wameingia katika kosa au katika hukumu ya ufasiq, hili ni uovu, walaisa bikufri, na sio ukafiri. Kisha akasema illa an yatadhammana naqsan au aiban fi haqqi Allah fayakunu kufra, isipokuwa tu itakuwa ni ukafiri, ain yatadhammana ay at-ta'wil, itakapokuwa imefungamana hiyo ta'wil na imekusanya hiyo ta'wil kumpunguza au kumtia kasoro Allah subhanahu katika haki za Allah, kupunguza haki za Allah au kutia kasoro katika haki za Allah, hii ta'wili itakuwa ni ukafiri wa sahibuhu wesh hakadha. Matamanio ya nafsi ya mtu haiwezekani kabisa, yaani kusemekana kwamba eti Allah ana mguu, la hasha abadan kabisa. Allah anacheka, la hasha, vitu haviendi. Kwa hiyo matamanio nafsi yake kampelekea kukanusha sifa, au ta'assub kwamba sisi ashaira, sisi katika madhehebu ya kiashaira sufia tunaona kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akasifika na sifa ya elimu au kusifika na sifa ya uwezo au sifa ya usikivu. Madhehebu yetu ya Ashaira na Sufia yanakarusha kabisa. Sasa kwa kuwa imetokana na hawa nafsi na imetokana na nini? Na taasu. Halafu hiyo tafsiri aliyotoa ina njia nyingine kilugha, inaweza kumuelezea kilugha ambayo iko sawa kabisa, lakini akaviacha vyote hivi. Basi anasema muallif, taawili hii itakuwa ni uovu na sio ukafiri. Lakini itakuwa ni ukafiri pindi itakapokuwa taawili hiyo imeshikamana ndani yake na kupunguza katika haki za Allah au kutia kasoro haki za Allah, fahada yakunu kufra. Hii inakuwa nini? Ni ukafiri. Hukumu ya pili, ya kwanza imetokana na jitihadi, ya pili imetokana na nini? Na hawa, si ndio? Haya, hukumu ya tatu nasema alqismu thalithu an yakuna sadiran an hawa wa ta'assub wa laysa lahu wajhun fi al-lughati al-arabiyya fahada kufrun li'anna haqiqatahu at-takdhib haythu la wajha lahu. Hukumu ya tatu nasema ni ile ambayo inatokamana na matamanio na taasub, na wala hakuna kwenye hiyo ta'wil njia yoyote ya kilugha ya kutafsiri. Basi anasema fahada kufrun, huu ni ukafiri, kwa sababu hakika yake kabisa, ukweli wake kabisa ni kukanusha kabisa na kukadhibisha. Haithu la wajha lahu. Hukumu ya tatu ya ta'wil ni ile ambayo imetokamana na matamanio na taasub, na taawili hiyo haina wajihu wote kilugha ya Kiarabu. Yani wajihu bi lugha ya Arabia maana yake ni Qur'an imetamka mathalan mkono. Kilugha ya Kiarabu, Waarabu wanapotamkia yadun wanahisi ni kichwa. Yadun ni yadun, si ndio? Mkono ni mkono. Kwa hii ndio kilugha ya Kiarabu. Kwamba unapowatamkia Waarabu yadun, wanajua ni mkono. Wanafahamu hiyo. Hawana taawili nyingine, hawana tafsiri nyingine. Sasa hii ya pili inasema kwamba inatokamana na matamanio na taasu, kisha akasema na ina tafsiri kilugha ya Kiarabu. Kwa maana ukweli wake wajulikana kwa lugha ya Kiarabu. Kama unaposema mkono, Waarabu wanajua ni mkono. Halafu hii ya tatu sasa hakuna tafsiri nyingine. Imebakia ni vile vile mkono mkono. Hasa nasema ikiwa hali yenyewe ndio hivyo, hii taawili itakuwa ni ukafiri, utakuwa ni ukafiri. Kwa sababu hii ni ainu takdhib. Ni kukadhibisha kwenyewe kabisa, amekanusha kwa wazi. Kwa huu utakuwa ni ukafiri, haithu la wajha lahu fi lughati al-arabiyya. Tarejea mara ya mwisho. Hukumu za ta'wili ziko ngapi? Tatu. Ya kwanza inatokana na nini? Na jitihadi, jitahidi. Na hiyo hukumu yake ni nini? Maafuun anhu. Si ndio? Nasamehewa. Ehe, hukumu ya pili ta'wili na matamanio na vile vile na taasub. Na taasub yenyewe inasema ina nini? Na wajibu katika nini? Lugha ya Kiarabu. Ehe, hii itakuwaje hukumu yake? Itakuwa ni fiskun wa laisa bikufri. Hii ni ya pili. Ama ya tatu? Na matamanio na taasub. Alafu hakuna nini? Hakuna wajhu kilugha ya Kiarabu. Ehe, hukumu yake? Hii itakuwa ni kufru. Lakini kwa sharti gani? Lianna hakikatahu at-takdhib. Tumalizie. Wat-tashbihu, na tashbihi maana yake ithbatu mushabihun lillahi fima yakhtassu bihi min huquqin au sifatin wa huwa kufrun. Nini maana tashbihi? Tashbihi ithbatu mushabahi lillahi, ni kuthibitisha mfanano kwa Allah, kwamba hii kinafanana na Allah, ni kuthibitisha mfanano kwa Allah. Fima yakhtassu bihi, kwenye lile jambo ambalo linamhusu yeye Allah. Wewe ukamfanisha kitu kingine na kitu kingine. Fima yakhtassu bihi min huquqin, miongoni mwa haki kama vile za uluhiyya au za rububiyya, ndio min huquqi hapo. Miongoni mwa haki za Allah kama nini? Uluhiyya na rububiyya. Au sifati, ukasema Mungu huyu anapoabudiwa sifa yake ya kuabudiwa ni kama ya Allah. Hapo umefanya haki ya nini ya Allah? Uluhia. Sawa, ya kuabudu. Utawala wa huyu bwana unafana utawala wa Allah. Ni haki ya Allah ya nini? Rububia. Sawa. Hiyo ni haki ya nini? Ya rububia. Hiyo lazima tashbihi. Kwamba utawala wa huyu ni kama utawala wa Allah. Mungu huyu jinsi alivyo ni kama vile alivyokuwa Allah. Kwa hiyo hapo umeingia katika yale mambo ambayo yanamhusu Allah, mambo ya haki za uluhia na mambo ya haki ya nini? Ya rububia. Kwa hiyo anasema tashbihi ithbatu mushabahin lillahi, ni kuthibitisha ufanano kwa Allah kwa yale ambayo yanamhusu ya Allah miongoni mwa haki zake, miongoni mwa haki zake kama za uluhia na sifa. Sasa mwenye kufanya hivyo فهو كفر يهون كفير لانه من الشرك بالله وسبابه هو ان يكون شركش الله ويتضمن النقص في حق الله نكفرانش huko kuna kusanya ndani yake kumpunguza Allah katika haki yake حيث شبهه بالمخلوق الناقص kiasi cha kwamba utakuwa umemfananisha Allah بالمخلوق الناقص kwa kiumbe ambaye ni mpungufu. Tuchukulia usikivu. Sisi tuna usikivu. Ukasema usikivu wetu ni kama vile usikivu wa nani? Wa Allah. Tayari umeshamfananisha mpungufu kwa kamilifu. Kilicho kamilika umekifananisha na kitu ambacho umefanyaje? Kamil. Umekifananisha kitu, umefananisha kamil au umefananisha kamil kwa naqis. Mwanadamu ni mpungufu, umemfananisha na Allah ambaye ni mkamilifu. Na hii haiwezekani. Hiyo ni tashbihi. Tashbihi inakuwa katika sura hiyo. Unamfanisha Allah kwenye yale mambo ambayo yanamhusu yeye miongoni mwa haki zake na sifa zake, na huu ni ukafiri. Na ndio maana unaona wachuoni wanakuwa wakufurisha mushabbiha, kundi la mushabbiha na wachuoni walikufurisha kama vile Jahmia. Watamthilu tamthili ithbatu mumathilu lillahi fima yaqtasu bihi min huquqin au sifati wa huwa kufrun li annahu min ashirki billahi wa takdhibi liqawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay'un. Nini maana tamthil? Ni al-ithbatu tamathul lillahi, ni kuthibitisha tamathul mumathala, mfanano, mfanano kwa Allah. Fima yaktasu bihi min hukuki, kwa yale ambayo yanamhusu Allah miongoni mwa haki kama vile za uluhia au sifati. Wa huwa kufrun, nao ni ukafiri. Tamthilu ni ukafiri. Liannahu min ashirki billah wa takdhibin liqawlihi ta'ala, na kumkadhibisha Allah subhanahu, kwa sababu Allah anasema laysa kamithlihi shay'un, hana mfanano wa Allah na chochote kile. Wa yatadhammanu an-naqsu fi haqqi Allah haythu mathalahu bil makhluqin naqis, mfano wa tashbihi bila bila, kiasi cha kwamba hii tamthil wa yatadhammanu na imekusanya an-naqsu fi haqqi Allah, kupunguza haki za Allah, حيث مثله بالمخلوق الناقص, kiasi cha kwamba mtu huyo amemithilisha Allah na kiumbe ambaye ni mpungufu. والفرق بين التمثيل والتشبيه, tofauti kati ya tamthili na tashbihi tofauti yake ni nini? Anna tamthila, kwamba at-tamthil yaqtadhi al-musawat min kulli wajhin. Ukisema huyu ni mathala, ni mfano wa vile vile, mfano wa hiki, hii simu inafanana vile vile, ni mithili ya simu hii, simu hii ni mithili ya simu hii. Sasa mithili maana yake ni kwamba yaqtadhi, inapelekea almusawa, kuwa sawa sawa, min kulli wajhi. Kwa maana ukisema hii simu ni mithili ya simu hii, ukisema nguo hii ni mithili ya nguo hii, maana ni kila nyanja na kila sehemu zimefanana. Ndio nini hiyo? At-tamthili. Ukisema huyu kiumbe usikivu wake ni mithili ya usikivu wa Allah, maana jinsi unavyosikia kiumbe usikivu wake kamil, mkamilifu, ndivyo unavyosikia nani? Kwa hiyo unaposema tamthili, maana yake unakuwa umemithilisha kila kitu, hujaacha hata sehemu fulani. Umeelewa hapa jamani? Bikhilafi tashbihi, bikhilafi at-tashbihi, tashbihi haina hivyo. Mathalan ukisema idha qulta hadha mithlu hadha, huyu ni mfano wa huyu, huyu mithili ya huyu, maana yake kullu sifat, maana yake ni kwamba huyu ni mithili ya huyu katika kila sifa. Sifa alizonazo huyu ndizo zile zile zilizonazo huyu, hiyo ndio mithili. Ama tashbiha ina, anaweza akawa amefanana huyu katika sifa moja au mbili. Hiyo inaitwa nini? At-tashbih. Huyu mushabihu li hadha. Hadha mushabihu li hadha. Huyu ni mwenye kufanana huyu. Yawezekana amefanana kuna kucheka tu. Sawa jamani? Bas, lakini mavazi, kutembea, kuongea, sauti tofautiani. Lakini ukisema hadha mithlu hadha, maana yake kucheka, kuongea, mavazi yao, kutembea, yani kila sifa hizo nazo basi imefanana huyu hapo. Hiyo ndo nini? At-tamthil. Omba Allah subhanahu wa ta'ala tuzuke elimu ya manufaa. Allahumma razuqna al-ikhlas, Allahumma razuqna al-ikhlas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillah.